Ja, ik luister tot zover Brensling bij Hans Vis in de tuin. Maar dit is blij, we gaan in. Nu we toch met jou zijn. Daar schijnt niet. Als lang is het. Ja, gaan we even een beetje wandelen dan. Oh, ik zit zanger van Brensling. Zeg over dat nieuwe kapsel. Willem. Ben je niet bang dat er een zeis langskomt op een gegeven moment om het kort te wieken? Dan bestaan die dingen nog. Als je nog vandaag hoort, heb je die dingen nog? Ja, volgens mij. Ja, maar, ja. Weet je, dat is een houtrak hier daar, dat voedselbos wat hier naast is. Niet dat ik er echt, maar ik was er toen het net, ik weet niet hoe het naar naam is, ik weet niet de ontwikkeling, maar... Je hebt je kunnen inhouden. Nee, maar ik vind het mooi, man. Ja, die fietsenbos. Maar wat met nou je weet, je komt hier nog wat vragen, of niet? Ik vond het geweldig. Dankjewel. Enorm genoten. Eigenlijk willen we nooit stoppen, hè? We willen eigenlijk gewoon door. Nee, dat weet ik. Ik had net mijn batterijen vernield. Ik denk, nou, die gaan nog wel even door, maar... De brand nog ligt hier al. Ja, ik weet niet wat ik moet zeggen. Maar het is fijn dat we hier al mogen zijn. Dit is ook een soort thuisbasis voor jullie. Ik vond het hartstikke mooi wat ze vorig jaar en het jaar ervoor deden met, met het podium. Mooi gebouwd, dat was prachtig. Alleen je hebt dat hek. Je hebt dat hek hier, de mensen kwamen wel langs lopen en dan blijven ze staan. Ze kwamen er niet over. Hierop, nou maak je mee dat de mensen echt blijven staan. Een hele meute stond hier, hoor. Geweldig, fantastisch. Kon je me verstaan? Ja, praat je dan bij Amsterdam zo? Ik ben zelf niet echt een kind in huis hier op Ruigoord. Hier dan de afgelopen jaren. Ja, als er zoiets is, dan is het de derde, vierde keer of zo dat ik hier zie. Ja, als het mag. Ja, toch? Als het niet mag. Nou ja, volgens mij, het gaat meer over. Natuurlijk wil iedereen dat. Het is gewoon lekker. Het is gewoon goed. Ik heb zo'n rondje gemaakt. Ik werd om 9 uur. Karel Burgos die speelt met zijn bandje om 9 uur een goede rekker bent. Dat wil ik ook nog wel even zien. Waar is dat, bij de kerk of zo? Dat is helemaal niet, dan moet ik even gaan opzoeken. Ja, ik ben helemaal de weg kwijt. Maar ze stonden laatst ook met die dienst er nog wat. Maar dat is de ondersteunende band van de Jamaican van In The Summertime, weet je wel. Ik heb er geen verstand van allemaal. Ja, maar mooi. Maar dan moet ik het gaan opzoeken, man. Dat wil ik zo wel even zien. 9 uur zijn. 9 uur, ja. Goed, lekker bent. Dat zal wel bij de kerk in de buurt zijn, joh. Anders op het veld. Vinden het wel. Dan komen we ook al wat tegen. Nou, als je die kant op loopt, dan kom je gewoon langs het timeschedule. Daar staat alles. Ja, dat gaan we even opzoeken. Daar staat alles. Ik vond het fijn. Ga je nou nog een beetje doorspelen? Ik heb vandaag ontbeten. Mijn vrouwtje die heeft heerlijke bacon met eieren en tomaten lekker gedaan. Wacht. Ik heb mijn haar viel aan, zeg maar. Een stuk frisser. Dat was het einde. Ik heb alleen ontbeten vandaag. Een beetje moed indrinken. Elk biertje is ook 2 boterhammen, toch? Bruine boterhammen. Ik ga denk ik wat eten hierachter kunnen lekker aan het eten. Dan ga ik even kijken wat er gebeurt en dan ga ik waarschijnlijk gewoon lekker naar huis toe, lekker naar mijn vrouw weer. Dus ja, we gaan het allemaal wel meemaken, toch? Ja, ik heb nog nooit die optocht mee gelopen. Nee, ik heb dat vorig jaar gedaan, dat was gekkenhuis. Ik ga dat dit jaar niet doen. Nee, ik ga met tegenstelde richting lopen. Nou, dan zie ik, kom hier nog wat tegen. Dankjewel, man. Ja, dat was de zanger van Brensling. Duidelijke uitputtingsverschijnselen vertonen. En echt wel iets eten.